Pierwszą sensacją było to, że Chicago Transit Authority debiutuje płytą bardzo długo grającą, bo to był podwójny winylowy longplay. Co więcej, ta płyta jest w całości bardzo dobra. Jedynym problemem okazała się nazwa zespołu. Identyczną miała miejska spółka komunikacyjna i nie chciała się dzielić, więc nazwę skrócono do samego miasta Chicago i ono już nie protestowało. Grupa Chicago to był skład wieloosobowy, złożony z bardzo zdolnych muzyków, a wśród nich był bardzo dobry gitarzysta, Terry Cutt. Jimi Hendrix powiedział kiedyś, że Cutt jest lepszym muzykiem od niego. No niestety życie gitarzysty Chicago zakończyło się tragicznie. Po 10 latach muzycznej kariery strzelił sobie w głowę w trakcie głupiej zabawy z bronią. Miał wtedy 32 lata. Proszę posłuchać, jak fantastycznie brzmiał na tej pierwszej płycie. To debiutancki album Chicago Transit Authority, grupy, której nazwa potem została skrócona do Chicago. Płyta niezwykle ciekawa. Gdyby Państwo byli zainteresowani, poproszę o listy internetowe. Adres audycji to dym@polskieradio.pl. No i płyta będzie jeszcze mogła powrócić w kolejnych audycjach. Teraz sięgam raz jeszcze, chyba ostatni raz, do jubileuszowego wydania klasycznego albumu Tiny Turner, Private Dancer. Mówiłem, że on ma także, to box taki płytowy, ma także obszerny rozdział koncertowy. Dwie ostatnie płyty to są właśnie koncerty. Po wydaniu albumu Tina wyruszyła na trasę koncertową. Jeden z tych występów odbył się 2 sierpnia 1984 roku w Chicago. No i na tej płycie został wydany, w tym boksie został wydany w całości. Posłuchajmy koncertowej wersji tytułowej piosenki z albumu Private Dancer, Tina Turner i jej zespół. One, two, three, four. While the men come in these places and the men of the sun, you don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. Keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. Your private dancer, dancer for money, do what you want me to do. Just a private dancer, dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live up by the sea, have a husband and some children. I guess I want a family. All the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't their names. Your private dancer, a dancer for money, do what you want me to do. Just a private dancer, dancer for money, and any old music will do. Dancer, dancer for money, and any Tina Turner na swoim terenie, czyli w Chicago. Pierwsze koncerty były już w 1984 roku, ale właściwe tournée po wydaniu albumu Private Dancer odbyło się w 1985 roku. Trwało niemal cały rok, od lutego do końca grudnia. 176 występów na czterech kontynentach. Jeden z nich wtedy za żelazną kurtyną w Budapeszcie. Szczególny charakter miały dwa występy 23 i 24 marca w Birmingham, gdyż filmowano je z myślą o wydawnictwie koncertowym. No i z tej przyczyny obok Tiny pojawili się dwaj znakomici goście, Bryan Adams i David Bowie. Tina ich zresztą sama zapowie. It's really cute, you know? It's really good also. Matter of fact, I brought him along. We did a song together called It's Only Love. I think I'll bring him out now. By the way, his name is Brian. Yeah. really didn't mind waiting, did you? Just decided that after all that work, I would try to look pretty for you. You know how vain us girls can get, huh? Well, actually, it's time for us all to do something together because all of this stuff is working around here. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight. That I've seen Tina so many times over the years, and this is a privilege to be on the same stage as you, Tina. I've been asking for a long time, and finally I got it. It's also the hottest place in the universe. Let's do some dancing. Potato too, any old man.

I tak brzmi zakończenie tego płytowego boksu, jubileuszowe wydanie albumu Private Dancer z fantastycznymi nagraniami koncertowymi na zakończenie. No to skoro o koncertach mowa, pamiętają Państwo, że w sobotę 3 maja na Torwarze w Warszawie Joe Bonamassa, zerkam na listy internetowe od Państwa i tam między innymi pytanie, czy ja wiem, co on będzie grał, jakie utwory. No tego nie wiem, było kilka koncertów, 5 o ile wiem, w Wielkiej Brytanii, ale nie czytałem jeszcze żadnych list. Skład przyjeżdża taki rockowy raczej, bo bywało, że zabierał Bonamassa na trasę na przykład Dęciaki i wtedy grał jakieś takie soulowe bardziej utwory, a tu zapowiada się na gitarową ucztę. Zespół obok niego znakomity, no a do dyspozycji ma swój własny, obszerny, bardzo wspaniały repertuar, no i całą bluesowo-rockową klasykę i taki też klasyczny utwór w wykonaniu Joe Bonamassy chciałbym Państwu jeszcze teraz przedstawić z Dęciakami. said. And she kissed me a little on the sand in a special way. Oh, I have to say, she's more than I deserve, and she gets me where I live. I give all I have to give. Talking about that hummingbird. Oh, she's little and João Bonamassa tak zabrzmiał przed publicznością w Los Angeles. Dobrych gitarzystów w dymie na wodzie ciąg dalszy to będzie ostatnie już myślę spotkanie z najnowszą płytą Bjarna Risa. But the flames norweski gitarzysta Björn Riis ze swojej autorskiej płyty Fimbul Winter. Brytyjska grupa Hawkwind powstała w 1969 roku, no i przeszła od tej pory wiele zmian w składzie, ale liderem pozostaje niezmiennie śpiewający gitarzysta Dave Brock. W ubiegłym roku grupa wydała płytę studyjną, a potem obszerny album koncertowy, no a teraz wiosną mamy już kolejne wydawnictwo płytowe There is no space for us. I fragment tej płyty zakończy nasze spotkanie. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.